great. Come and play. Radio 538, je hoorde Azizam. Met 538 naar Kensington, live in de Ziggo Dome. Dit hele weekend Kensington Weekend op Radio 538. We hebben kaarten voor de show die ze gaan geven op 3 december. In de Ziggo Dome in Mokum. Ja, jij kunt daarheen. Zo simpel is het eigenlijk. We hebben 2 tickets nog liggen hier. De allerlaatste 2 overigens, want het weekend is bijna voorbij. Die kun jij winnen. En het werkt heel simpel. Hoor je straks ergens de oproep van Casper van Kensington om even te bellen met 0909-3538. Ja, bel dan 0909-3538. Laten we zeggen dat we op zoek gaan naar beller... Nou ja, het is 2026. Beller 26. Die wint zometeen dan tickets voor Kensington. Als ze tenminste op het juiste moment belt. Zodra die oproep geweest is. En je hoort vanzelf dat Casper roept om even te bellen. Dus onthoud het nummer 0909-3538. Voor het 12 uur wordt, maak jij nog kans op kaarten voor Kensington in de Ziggo Dome op 3 december. Jax Jones komt eraan. Where did you go? Taylor Swift, Idem Dito, Open Lights is onderweg. Naar eerst Sam Fender en Olivia Dean met Rain Me In. Now let go of everything I've heard. I couldn't give the love you deserve. By the gunner you shouted, oh my God. It seemed just, but it's what I was owed, I suppose. We take whatever we can to get. Nowhere to go, so come on home. Don't wanna jouw weekend. Ah, lekker man, weekend. Jouw 538. To walk in the place and the lies are on you. You could put a smile on your face and you'd light up the room. But then you left me dancing on the floor alone, and now the DJ's gone and all the lights are wrong. You see, I tried to find you, but words can't describe you. Baby, only one lens ain't enough. met Openlight op Radio 538. In het nieuws net, dat verhaal over die zonnig rotte vuurbal die op veel plekken in Nederland is gezien. Daphne die hebt ook een foto dat ze hem gezien heeft inderdaad. Ja, het leek net een soort vuurwerk, bom, raket. Maar het was dus ja, een soort vallende ster. Echt vet gedaan. Echt vet gedaan. Ik zat te denken, joh, het is vandaag natuurlijk ook nog het staartje van de Nationale Vrouwendag. Of Internationale Vrouwendag. Toen dacht ik, weet je wat, dan moeten we ook een ster hebben. Ik dacht aan Sarah Larsson. Die ook licht geeft als je naast haar staat, volgens mij. Dit is Midnight Sun op Radio 538. No nightmare. When you can still see the light. Can't find me. I'm not in the city tonight. I like your playlist, boy. Turn it up a little louder. Road's empty. So you drive a little faster. It's like a love takes some time, but I'm feeling so high. Show my

Davina Michel. Still Champagne. Jouw hit, jouw 538. Nieuw. Only bad news, so let us celebrate. Cheers to what's good, but drink to your mistakes. Your hands look like mine, but we find through age. And I say, take me along like it was yesterday. God, what a night, what a life you had. Only bad news, so let us celebrate. And let it go on and on and on and on, even after you were gone. So raise your glass today. We're sipping on still champagne. Get drunk on your memories of those good old days, those good old ways. Remember the love you gave while sipping on still champagne. Oh, it keeps on sparkling while slipping away, sipping on still champagne. Don't call it sour, call it bittersweet. I taste every hour you're here with me. What were you like when you looked like me? And you say, I was bound by possibility. But time doesn't wait, so be brave, my girl. Don't call it sour, call it bittersweet. And let it go on and on and on and on, even after I am gone. So raise your glass today. We're sipping on still champagne. Get drunk on your memories of those good old days, those good old ways. Remember the love you gave while sipping on still champagne. Oh, it keeps on sparkling while slipping away, sipping on still champagne. Oh, here's to all your late nights and all mornings after. Cheers to all the tears you've cried, we turn them into laughter. Here's to your questions that never been answered. We celebrate your days on this planet and let it go on and go on and go on and go on and go on and go on and go on. So raise your glass today. We're sipping on still champagne. Get drunk on your memories of those good old days, those good old ways. Remember the love you gave while sipping on still champagne. Oh, it keeps on sparkling while slipping away, sipping on still, sipping on still, keep sipping on still champagne. Dit is de nieuwe van Davina Michel, Still Champagne. Op 538. Zullen we het dan maar eens even in orde maken? Hey, wij zijn Kensington. Win kaarten voor onze show in de Ziggo Dome. Bel nu 0909-30538. Hoppakee, beller 26. Win kaarten voor de Ziggo Dome show van Kensington. 0909-30538. Wie weet ons zo in de show. Dit is Daft Punk. En One More Time op 538. Oh yeah.

Je hoorde de oproep om te bellen 0909-3058. Twee kaarten voor de show op 3 december in de Ziggo Dome heb ik hier nog liggen. De vraag is alleen welke naam moet ik erop laten printen. Beller 26, die hangt hier. Goedenavond, hallo met wie? Hey Larissa, met Martijn van 538, hallo. Hi. Oh, je bent iemand die aan het multitasken is en bellen en autorijden. Ja, maar wel free. Oké, nee, heel goed. Nee, ik hoop het niet, dat zou raar zijn. Maar ik vraag me toch altijd af of het een keer voorkomt dat ik iemand aan de lijn heb die dan tegelijkertijd met mij aan het bellen is en tegelijkertijd in de auto zit en dat er op een raampje getikt wordt met de mededeling. Kunt u even open doen, want u zit te bellen achter het stuur. Maar bij jou gaat het allemaal handsfree. Ja, zeker. Heel goed. Hey, jij belt voor Kensington. Waarom wil jij naar Kensington? Ja, dat is toch gewoon hartstikke gaaf. Ja, dat is een vraag beantwoorden met een wedervraag. En gelijk heb je ook eigenlijk. Ben jij al heel lang fan? Of denk je van, nou, ik wil nu eens een keer de kans grijpen om ze een keer live te zien? Nou, dat vooral. Ja, ja, oké. Dus, maar je weet wel de nummers die ze uitgebracht hebben. Je weet wel hoe het klinkt en wat het inhoudt en zo. Ja, okay. Zeker, ja. Nou, jij dacht, laat ik mezelf eens proberen te tracteren op twee kaarten voor die show dan. Ja, zeker. Nou, dat is gelukt, want je bent Beller 26. Gefeliciteerd. Dankjewel. Neem je toen nog even mee, zo op de valreep van het weekend. Twee kaarten voor de show op 3 december. Kensington in de Ziggo Dome in Amsterdam. Jij bent erbij, van harte gefeliciteerd. Super, dankjewel. Echt heel leuk. Goed zo. Nou, dan gaan wij even kijken of je al rijdend ook wat gegevens voor me hebt die ik even in moet voeren. Maar dat komt denk ik wel in orde. Ja. Gefeliciteerd nogmaals. Veel plezier alvast met de voorpret, want het duurt natuurlijk nog even. En dit zijn de mannen van Kensington Streets op Radio